Marcin napisał, delikatne to budzenie dziś, ale to chyba przedwczesny taki wykrzyk, bo potem zrobiło się zdecydowanie poważnie i... No i całkiem nieźle, chyba zgodzą się Państwo ze mną, zwłaszcza ci, którzy właśnie się obudzili. Przypominam, grzegorz.zembrowski@polskieradio.pl i 71335 i mikrokosmos.info.pl. Jeszcze przez trzy kwadranse Mikrokosmos na antenie Trójki i tam właśnie... nowa muzyka w większości. Ten zespół przed momentem, ten, którego słuchaliśmy przed momentem, nazywa się The Well, tak jak studnia. I pochodzi z Austin w Teksasie, no bo skądże miałby pochodzić, jeśli nie stamtąd. No tam głównie dobra muzyka się tworzy. Już to kiedyś ustaliliśmy, dawno, dawno temu. Pewnie z 7 lat temu, tak mniej więcej. Ian przy mikrofonie i z gitarą, Liza na basie i Jason na perkusji. Zespół The Well. Bye. No, chyba w porównaniu do Decapitated sprzed tygodnia to zdecydowanie spokojne było budzenie dzisiaj, ale mam nadzieję, że spodobała się Państwu ta muzyka, zupełnie współczesna, ale jednak trochę sprzed lat. Zespół Well z albumu Samsara. Jeszcze wiadomość od pana Kornela. Pan Kornel napisał: a my nie śpimy, montujemy właśnie teledysk czeskiej kapeli, ale zaraz kończymy, więc przydałoby się coś na sen. Nie wiem, czy ta muzyka, którą już odrobinę słychać w tle, na sen się nadaje, no ale obiecałem w pierwszej godzinie programu drugą część tego singla sprzed dokładnie 15 lat, tego, który sprawił, że islandzki zespół wypłynął na szerokie wody. No i przecież tyle tysięcy, setek, może nawet tysięcy ludzi go pokochało. Sprzed dokładnie 15 lat. Sigur Rós. Thank you. Ależ to była moc. To było coś niezwykłego, kiedy słyszeliśmy te dźwięki po raz pierwszy. Nikt wcześniej tak nie grał. Naprawdę. Nie dało się tego porównać do absolutnie nikogo. Tak jak piszą państwo o zespole Well, że to taki Black Sabbath współczesny, że nawet Ozziego trochę słychać. Trochę tak, ale tylko trochę i to zupełnie nowe jest. Ale Sigur Rós, wtedy nie potrafiliśmy porównać tego do niczego i dziś chyba nie potrafimy też porównać, choć cała masa naśladowców się przecież przez te lata pojawiła. Może takich naśladowców stuprocentowych nie, ale cały postrok wyrósł na Mogwaju i na Sigur Rósie. Zespół Sigur Rós na razie, no cóż, chyba trzeba się spodziewać płyty, bo koncerty skończyły się w ubiegłym roku chyba. Tak jak słyszałem przed momentem, no nie mam tych danych w 100% pewnych, ale na ich stronie internetowej nie ma koncertów z roku 2014. Dziwne. I co? Jest parę nagrań koncertowych, parę płytek małych koncertowych, które się pojawiły i cisza. Żadnych planów koncertowych na przyszłość. Czyli będzie płyta. Czekamy. Może tak samo niespodziewanie, jak wiele płyt wydawanych jest ostatnio. Zobaczymy. Był zespół Well, to teraz będzie zespół Rivulets, czyli strumyki. Grają tak. Swear Nathan Amundson od 2000 roku mniej więcej wydaje płyty pod szyldem Rivulets. Trochę przypomina, jak to akurat moje pewnie tylko zdanie, bo polubiłem swego czasu bardzo zespół Decameron, no to ten zespół właśnie mi przypomina, ale też odrobinę pewnie przypomina też zespół Low, a to nie przypadkowo, bo nawet swego czasu pod szyldem wytwórni Low, czyli Cherkickers, Nathan wydawał swoje albumy. Myślę, że wrócimy do tej muzyki, ale to przy następnym naszym mikrokosmicznym spotkaniu z piątku na sobotę między 4 a 6 rano, a teraz już będą te bardziej znane nazwy, te utwory, które zostawiłem sobie na koniec. Ostatnio pojawiła się taka moda, by zespoły bardzo ważne, takie jak Genesis, takie jak The Who, wydawały płyty kompilacyjne, besty po prostu. I tam umieszczały pojedyncze, nowe, niesłyszane wcześniej nagrania. Teraz będzie taka power ballad od jednego z naszych ulubionych zespołów. Love don't give no compensation. Love don't pay no bills. Love don't give no indication. Love just won't stand still. Love kills, drills you through your heart. Love kills, scars you from the start. It's just love don't take no reservation. Love is no square deal. Love don't give no justification. Strikes like cold steel. Love kills, drills you through the heart. Love kills, scars you from the start. jak ta zupełnie nowa wersja? Myślę, że nawet może lepsza. Zespół Queen z nowego albumu Queen Forever, ten album będzie się nazywał. To ten sam album, na którym pojawił się ten duet z Michaelem Jacksonem. Na płytę jeszcze chwilę poczekamy, ale muzyka powoli, stopniowo do nas dociera. Pan Rafał pisze, że jest wcześniej, sąsiedzi jeszcze śpią, to i tak regulator troszkę bardziej rozkręcony. Gdzie jest spis utworów? Spis utworów jutro wieczorem, jutro w niedzielę wieczorem, pewnie jak zwykle, na stronach Polskiego Radia, chwilę później w dziale playlista, na stronach Polskiego Radia, a chwilę później na naszej stronie mikrokosmos.info.pl. Wracamy do tych coverów, utworów, których prawdopodobnie wcześniej nie słyszeliśmy. All the girls are drunk, maybe so am I. Here beneath the old expressway, I watch them walk on by. All the honest humming, gonna light the crack is in. I just wanna kiss you beneath the new year moon. All the junkie kids are tired, every single taxi's hired. Say I'm moving slow, that you wanna go, but I don't wanna leave. There's no need to feel so bad, growing up can make you sad. Junkie kids are tired, every single taxi is hired. Say I'm moving slow, that you wanna go, but I don't wanna leave. There's no need to feel so bad, growing up can make you sad. You won't be ignored, all on board. Tonight is New Year's Eve. I can hear those Westies blow their horns, desert boots dragging off the dune. Town's got its own sound, whistling through these rooms. And the streets are full of action, the burning signs are hanging high. I just gotta get some traction, let the light shoot through my eyes. All the punks are lighting fires, drinking long necks in the park. Some girls swimming in the fountain, singing buzzcocks in the dark. Your sister always says she's lonely, I stole a New Year's kiss from her. And there's a last train at the station, every red light was a blur. Now all the junkie kids are tired, every single taxi is high. Say I'm moving slow, that you wanna go, but I don't. Slow. To Missy Higgins, ta sama, która razem z Amandą Palmer wystąpiła w pierwszej części naszego programu. Tydzień temu pożegnałem się z Państwem utworem Meghan Trainor, All About That Bass, i zalecałem Państwu wersję Jimmy'ego Fallona. Trafiłem też na inny zespół, który tym utworem się zajął. Jak się potem okazało, zajął się wieloma innymi. Płyta Twist in the New Twerk zawiera utwory, no, tytuły, które mi nic nie mówią. We Can't Stop, Die Young, Timber, Royals, Blurred Lines, o to znam. Call Me Maybe, Get Lucky też kojarzę. Sweet Child of Mine, proszę. Now and then Sweet Child O' Mine z repertuaru Guns N' Roses w takiej wersji z lat 20., może 40. I te wszystkie utwory grane przez Scotta Bradley i Postmodern Jukebox. Zupełnie współczesne, ale właśnie w takiej dystyngowanej wersji. Teraz będzie utwór zdecydowanie niedystyngowany. Sid Vicious played a four-string Fender bass guitar and couldn't sing, and everybody hated him except the ones who loved him. A ukulele has four strings, but Sid did not play ukulele. He did smack and probably killed his girlfriend Nancy Spungen. If only Sid had had a ukulele, maybe he would have been happy. Maybe he would not have suffered such a sad end. He maybe would have not done all that heroin. Instead, he maybe would have sat around just singing nice songs to his girlfriend. So play your favorite cover song, especially if the words are wrong. 'Cause even if your grades are bad, it doesn't mean you're failing. Do your homework with a fork and eat your Fruit Loops in the dark, and bring your Etch-a-Sketch to work and play your ukulele. Ukulele small and fearful, ukulele brave and peaceful. You can play the ukulele too, it is painfully simple. Play your ukulele badly, play your ukulele loudly. Ukulele banish evil, ukulele save the people. Ukulele gleaming golden from the top of every steeple. Lizzie Borden took an axe and gave her mother 40 wax, then gave her father 41. It left a tragic puzzle. If only they had given her an instrument, those Puritans had lost the plot completely. See what happens when you muzzle a person's creativity, and do not let them sing and scream. And nowadays it's worse, 'cause kids have automatic handguns. It takes about an hour to teach someone to play the ukulele, about the same to teach someone to build a standard pipe bomb. You do the math, so play your favorite cover song, especially if the words are wrong. 'Cause even if your grades are bad, it doesn't mean you're failing. Do your homework with a fork and eat your Fruit Loops in the dark, and bring your flask of Jack to work and play your ukulele. Ukulele thing of wonder, ukulele wand of thunder. You can play the ukulele too in London and down under. Play and sink and play Jacques Brel and Eminem and Neutral Milk Hotel. The children crush the hatred, play your ukulele naked. If anybody tries to steal your ukulele, let them take it. Imagine there's no music, imagine there are no songs. Imagine that John Lennon wasn't shot in front of his apartment. Now imagine if John Lennon had composed Imagine for the ukulele. Maybe people would have truly got the message. You may think my approach is simple-minded and naive, like if you want to change the world, then why not quit and feed the hungry? But people for millennia have needed music to survive, and that is why I've promised John that I will not feel guilty. So play your favorite Beatles song and make the subway fall in love. They're only 1995, that isn't lots of money. Play until the sun comes up, and play until your fingers suffer. Play LCD sound system songs on your ukulele. Quit the bitching on your blog and stop pretending art is hard. Just limit yourself to 3 chords and do not practice daily. You'll minimize some stranger sadness with a piece of wood and plastic. Holy fuck, it's so fantastic playing ukulele. Teach your homework with vibrator, your fear of heights, your Nikon lens, your mom and dad, your disco stick, your soundtrack to Karate Kid, your Ginsu knives, your rosary, your new Rebecca Black CD, your favorite room, your Bowie knife, your stuffed giraffe, your new glass eye, your sousaphone, your breakfast tea, your Nick Drake tapes, your giving tree, your ice cream truck, your missing wife, your will to live, your urge to cry. Remember, we're all gonna die. Hymn dla ukulele, wyśpiewany przez Amandę Palmer. I tam gdzieś w środku, co by było, gdyby John Lennon napisał Imagine na ukulele? Może wtedy ludzie zrozumieliby przesłanie tej piosenki. Dziękuję za dziś. Żegnam się najnowszym singlem fantastycznego faceta. Do za chwilę. Faktycznie zrobił mi przyjemność, mam nadzieję, że Państwu także. Dzień dobry, Krystian Hanke, to Polski Radio, program trzeci, audycja poranna, sobota, 4 października. Zaczynamy od serwisu, który przygotowała i przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Londyn potępia brutalne zabójstwo brytyjskiego zakładnika. Premier Cameron mówi, że to dowód barbarzyństwa dżihadystów z Państwa Islamskiego. PiS domaga się informacji rządu, SLD chce zawiadomić prokuraturę, a chodzi o ustawę dotyczącą finansów spółek córek koncernów działających w Polsce. Na decyzję będzie dodatkowy tydzień. Zgodnie z nową unijną dyrektywą, każdy będzie mógł zmienić zdanie i wycofać się z zakupów w internecie w ciągu 14 dni. Szef rządu Wielkiej Brytanii zapewnia, że Londyn zrobi wszystko, co możliwe, by odnaleźć morderców Alana Henninga i ich osądzić. David Cameron powiedział, że brutalne zabójstwo Henninga przez Państwo Islamskie pokazuje, jakimi barbarzyńcami są ci terroryści i jak bardzo są odrażające. Dżihadyści opublikowali wczoraj wideo pokazujące egzekucję brytyjskiego zakładnika. To miał być odwet za brytyjskie naloty na cele islamistów w Iraku. Alan Henning, taksówkarz z Manchesteru, został porwany w grudniu w Syrii. Tragedia Alana Henninga jest tym większa, że pojechał do Syrii bezinteresownie jako wolontariusz i jedyny niemuzułmanin w konwoju organizacji charytatywnej Al-Fatiha. Przestrzegany w grudniu przed wjazdem do Syrii mówił: żadna nasza ofiara nie porównuje się z tym, co przechodzą ludzie w Syrii, dzień w dzień. Alan Henning został ujęty godzinę po przekroczeniu granicy. W jego obronie ujęli się sami organizatorzy konwoju. Proszę, proszę, proszę, okażcie mu miłosierdzie. Zrozumcie, że to pracownik organizacji dobroczynnej, błagał jeden z kolegów Henninga. Organizacja Al-Fatiha zamieściła w internecie swój własny wideoklip. Macie możliwość oszczędzić życie tego niewinnego człowieka. Błagamy, pójście drogą pokoju i okażcie mu współczucie. Kilkuset brytyjskich imamów podpisało apel o zwolnienie zakładnika. Jeden z nich mówił: osobiście ręczę za Alana Henninga. Inny, głoszący poglądy zbliżone do dżihadystów, przekonywał ich: stracenie tego człowieka byłoby całkowicie haram, niedopuszczalne w myśl prawa szariatu. Żadne z tych apeli nie odniosły skutku. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. Ustawa jednak zacznie działać z początkiem 2015 roku. Chodzi o przepisy, które mają zapobiec wyprowadzaniu do rejów podatkowych pieniędzy przez spółki córki koncernów działających w Polsce. Ustawa w tej sprawie nie została we właściwym czasie opublikowana w Dzienniku Ustaw. Minister Finansów zapowiedział, że PO podejmie inicjatywę, która pozwoli dotrzymać terminu wejścia ustawy w życie z początkiem nowego roku podatkowego. Opozycja chce wiedzieć, kto odpowie za ewentualną stratę ponad 3 miliardów złotych, które mogłyby nie wpłynąć do budżetu, bo taki może być skutek opóźnienia. Ustawa nie została ogłoszona w terminie umożliwiającym jej wejście w życie od 1 stycznia przyszłego roku. Być może chodziło o to, żeby te przepisy właśnie nie ukazały się. Zastanawia się Mariusz Błaszczak z PiS. Jako winnych zaniedbania wskazuje ministra finansów i szefa kancelarii premiera. Także ekspert SLD Wojciech Szewko uważa, że trzeba wyjaśnić, czy przyczyną jest złe zarządzanie Ministerstwem Finansów, czy czyjeś celowe działanie. Przepraszam, jeżeli zginie w kasie spółki 1000 zł, to wzywa się policję. Jeżeli zginie 3 do 4 miliardów złotych w skarbie państwa, to nie ma winnych. Błąd czy celowe działanie, tak czy owak odpowiada kierownik resortu, podkreśla Wojciech Szewko. Może to się również skończyć wręcz Trybunałem Stanu dla pana ministra Szczurka. PiS domaga się informacji rządu, SLD chce zawiadomić prokuraturę. Iwona Szczęsna, Polskie Radio. Teraz dobra informacja w sprawie zakupów w sieci. Każdy będzie mógł zmienić zdanie i wycofać się z zakupów w internecie w ciągu 14 dni, czyli o 7 dłużej niż do tej pory. To jedna z ważniejszych zmian, którą wprowadza nowa unijna dyrektywa. Do Polski przyjechała ją promować komisarz do spraw sprawiedliwości, praw podstawowych i obywatelstwa Martina Reichertz. Widzimy zmiany. W zeszłym roku w całej Unii mieliśmy już 53% ludzi kupujących przez internet. W Polsce jest nawet lepiej, 56% e-konsumentów. Jesteście więc bardzo nowoczesnym krajem. Unijna dyrektywa o prawach konsumenta weszła w życie 13 czerwca tego roku. W Polsce zacznie obowiązywać 25 grudnia. Są ich tysiące, a o ich istnieniu nikt do tej pory nie wiedział. Naukowcy piszą w tygodniku Science o odkryciu na oceanicznym dnie nieznanych wcześniej gór. Do tej pory znane oceaniczne góry miały ponad 2 kilometry. Przy obecnych technologiach tych mniejszych wzniesień nie było po prostu widać. Teraz zaobserwowano być może nawet 25 tysięcy gór o wysokości do 1,5 kilometra. Danych dostarczyły satelity, tłumaczy tygodnikowi Science David Sandwell z Instytutu Oceanografii w USA. Oczywiście to po to ten satelita został wysłany, ale tak czy inaczej działały one nad oceanem, więc mamy tu jakby dodatek. Tego nie planowano na początku misji. Sandwell dodaje, że badanie oceanicznego dna jest bardzo trudne, bo pokrywa je 4-kilometrowa warstwa wody. Inni eksperci dodają, że budowa dna oceanu jest nadal słabo poznana. Dokładniejsze są na przykład niektóre mapy pokazujące topografię Marsa. To był serwis Trójki. No i tak 5 po 6 znaleźliśmy się na dnie, ale proszę się nie martwić, zaraz Państwa stamtąd wydobędziemy. 5 po 6, dobra pogoda i dobra pora na zakupy w sieci, bo kutry wtedy wracają i z tej sieci wyrzucają na przykład śledzie i można sobie kupić świeże. No, na przykład w osadzie rybackiej w Sopocie. To taka uwaga, jakby ktoś był z Państwa, proszę bardzo się nie wstrzymywać, nie wzbraniać, a jeśli chodzi o pogodę, to dziś piękna pogoda w całym kraju, dużo słońca, jedynie na południu miejscami na niebie pojawi się więcej chmur. No i tutaj także lokalnie możliwa mrzawka. No, jeśli chodzi o temperaturę, maksymalna w ciągu dnia od 11 stopni w Zakopanem, 15 w Białymstoku, w Katowicach, w Krakowie, Rzeszowie i Augustowie, 16 w Olsztynie, Bydgoszczy, Łodzi, Warszawie i Lublinie, 17 w Koszalinie, Gdańsku, Poznaniu i Wrocławiu, a 18 nawet w Szczecinie. Przypominam, to 4 października. Jest się z czego cieszyć, tym bardziej, że wiatr słaby i umiarkowany, a na dodatek południowo-wschodni. Trójka. Program trzeci. And sizes. I'm a man.